منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صلى الله تعالى على محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار مدینہ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ کیوں نہ لگائے نعرہ کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ کیوں نہ لگائے نعرہ کار کا مدینہ ہر شہر سے سرکار کا مدینہ ہر شہر سے اچھا سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا سرکار مدینہ بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ بے کس کا ہے سرکار کا مدینہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ سرکار کا مدینہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ کار کا مدینہ دونوں جگہ سے پیارا پیارا ہر آنکھ کا تارا ہر ہر آنکھ کا تارا سرکار کا مدینہ، ہر آنکھ کا تارا کار کا مدینہ، اور پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، پھولوں کو چومتا ہو کانٹوں کو چومتا ہو، چومتا ہوں لگتا ہے مجھ کو پیارا، لگتا ہے مجھ کو پیارا سرکار کا مدینہ، لگتا ہے مجھ کو پیارا سرکار کا مدینہ، تقدیر نے خدایا عطار کے مدینہ، تقدیر نے خدایا عطار کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، پہلے تو عرض یہ ہے جب بھی میں حاضر ہوں تو مہربانی کر کے آپ کھڑے نہ ہوا کریں، اس کی وجہ ایک تو یہ سمجھیں کہ آپ کے درمیان کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ سارے ایک دم دھم کر کے کھڑے ہو جائیں گے نا، اس کو نماز میں تشویش ہو سکتی ہے. دوسرا ہے کہ پھر جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو بعض جوش میں آ کر نعرے لگاتے ہیں، اب وہ بیچارہ اس کو یاد بھی شاید رہتا ہو کہ کتنی رکعتیں پڑی ہیں، مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اتنی آواز سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے, اتنی آواز سے نعت شریف بھی نہیں پڑھ سکتے, اتنی آواز سے ذکر اللہ بھی نہیں کر سکتے کہ نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو. لبیک اللہم لبیک جو پڑھتے نا وہ احرام میں, یہ بہترین عبادت ہے محرم کی, احرام والوں کی. اس میں بھی باہر شریعت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے مرد کے لیے, جبکہ کوئی کسی نمازی یا سونے والے کو ایزا نہ ہو. تو اس لیے یہ آپ مہربانی کر کے طے کر لیں کہ جب بھی میں آؤں تو آپ کھڑے نہ ہو کریں. ٹھیک ہے, کچھ باہر کے لوگ آئیں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن اب آپ کم از کم معتکفین جو یہاں موجود ہیں یہ تعاون کریں گے تو میرا خیال ہے یہ ماحول ہمارا تھوڑا وہ ترکیب میں آ جائے گا کہ کسی بھی نمازی کو ہماری وجہ سے تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ تعاون فرمائیں گے آپ. ٹھیک ہے, میں جب آؤں تو بالکل اس کا نوٹس نہ لیا کریں, آپ یوں یوں کریں گے اور نعرہ لگائیں گے اٹھیں گے تو کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہوگا بےچارا اس کی نماز میں خلل واقع ہو سکتا ہے. بلکہ آپ بھی اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور آ کر استاد بھائی نعرے لگانا شروع کر دیں تو اس وقت شاید آپ کو یوں ہوگا کہ یار نہ لگاتے تو اچھا تھا, اب پتہ نہیں میری دوسری رکعت تھی یا تیسری تھی, تشویش. تو یہ مہربانی کر کے آئندہ کے لیے بھی خیال فرمائیں. دوسرا آپ سے مشورہ کرنا تھا کہ مدنی مذاکرہ صبح رکھیں یا رات کو تراویح کے بعد رکھیں, کیا مشورہ آپ کا؟ آدھو آدھ سو گئے تھے, بلکہ شاید آدھے سے زیادہ لمب لیٹ ڈھیر سارے پڑے تھے. تو اب یہ کہ مدنی مذاکرہ اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ اس کی اہمیت اللہ کرے مرنے کے بعد آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہے, مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے. تو اب یہ بےچارے سو جاتے ہیں, مجبوری ہے ان کی, نیند آتی ہے, تو ہم کیا فجر کے بعد کریں مدنی مذاکرہ تاکہ سونے والوں کو بھی حصہ مل جائے اور جو رات کو جاگے تھے تھوڑے بہت وہ بھی سو جائیں گے, پھر تراویح کے بعد بتیاں بند کر دیں اپنے سو جائیں سب. فجر کے بعد مدنی مذاکرہ جتنے گھنٹے آپ بولو میں بھی سو جاؤں, جو آپ مطلب طے کر لیں, پھر جو طے کریں پھر اس پر سب قائم رہیں. اگر فجر کے بعد مدنی مذاکرہ کرنا ہے پھر رات کو سونا پڑے گا, رات کو آپ پھر وہ دوستوں سے ملاقاتیں کریں گے, ادھر ادھر رونقیں دیکھیں گے, فیضان مدینہ خود ایک رونق کا مرکز ہے, تو پھر آپ دن کو پھر مدنی مذاکرے میں فریش نہیں رہیں گے. اب آپ کو بھوکے پیاسے فریش رہتے ہیں آپ یا رات کو کھا پی کر فریش ہوتے ہیں, مدنی مذاکرے میں کس وقت آپ کو زیادہ موافق آئے گا وہ خود طے کر کے مجھے بتا دیں کیا کرنا چاہیے. یہ مشورہ خالی یہیں والوں کے لیے یا ہمارے چینل والوں کے لیے؟ بابا ٹھیک ہے, یہاں ماشاء اللہ کی اچھی تعداد ہے, چینل چینل ہے. ناری کرو. ہاں ناری رہے ہوں. کیا طے ہوا بھائی؟ فجر کے بعد نہیں تو یہ سو جاتے ہیں, پھر ان کا کیا کریں؟ ان کو سونے دیا جائے, ان کو محروم رکھا جائے بےچاروں کو؟ نہیں, یہ بھی اپنے بچے ہیں نا, یہ آئے ہیں اتنی دور دور سے سفر کر کے, اب یہ سونے کی نیت کر کے آئے ہیں یا کچھ سیکھنے کی نیت کر کے آئے ہیں یہی بتائیں گے اپنے کو. جو بھی یعنی کہ کثرت رائے سے طے ہو جائے پر اس پر پھر عمل ہو, یہ آپ کو عمل کروانا ہوگا. پھر تو فجر کے بعد مدنی مذاکرے کے کتنے اسلام بھائی تائید کرتے ہیں فجر کے بعد ہونا چاہیے؟ پانچ سات دس. تو ان کو سونے کی اجازت دے دیجیے اور کیا کریں, دس بارہ ہیں بےچارے. ٹھیک ہے, آپ لوگ سو جایا کریں, ہم لوگ مدنی مذاکرہ کریں گے. نہیں اکثریت رات والی ہے, میں کروں گی. اچھا اب رات کو آپ لوگ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ فجر کے بعد ہونا چاہیے, یہ طے ہے کہ رات کو سو جائیں گے آپ؟ نہیں سوئیں گے, قربانی دیں گے. یہ ہے نا بات. تو اب یہ لگتا ہے کہ طے ہو گیا کہ ہمارا مدنی مذاکرہ رات کو ہوگا, اور زور کے بعد تو انشاءاللہ ہوگا ہی, زہر کے بعد تو تقریباً آپ جاگ ہی لیں گے میرا خیال ہے, ابھی تک تو کوئی سونے والا نظر نہیں آ رہا. تو اب تراوی کے بعد سے لے کر جب تک مدنی مذاکرہ چلتا رہے گا وہ نگران شورا پھڑک گئی ہے کہیں فجر کے بعد کا تے نہ ہو جائے, اس لیے وہ رات کو وہ ناظرین دنیا بھر میں جو ملتے ہیں نا وہ فجر کے بعد ملنے کی امید کم ہے. پھر باب المدینہ کے مقامی بھی کافی اسلامی بھائی جو ہے نا وہ رات کو ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں, تو فائدہ جو ہے نا وہ مدنی مذاکرے کا رات کو زیادہ ہے. پھر رات کو تھوڑی تراوت بھی ہوتی ہے, کھا پی کر ہمت ہوتی ہے, پھر پیاس لگی تو پانی بھی آدمی پی سکتا ہے, دن کو تو پھر ظاہر یہ سب نہیں ہو سکتا, دن کو یہ چہرے بھی مرجھا سے جاتے ہیں, پھر رات کو ذرا پانی وغیرہ جاتا ہے تو ہمت آ جاتی ہے, چہروں پر بھی ذرا رونق بڑھ جاتی ہے. تو اب اگر کوئی سوئے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اگر جو طے ہو رہا ہے کہ تراوی کے بعد مدنی مذاکرہ ہو تو جو سوئے وہ اسے سونے دیا جائے یا نہ سونے دیا جائے؟ نہ سونے دیا جائے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ تو گھسیٹ کے کھینچ کے اس کو پھر بٹھانا ہے, ٹھیک ہے؟ نہیں, پیار سے اس کو انفرادی کوشش کرنی ہے. سختی جو ہے نا, سختی اگر ساتھ آ گئی ہو نا آپ کے تو موقع ملے تو باہر پھینک دینا, سختی اپنے کو رکھنی نہیں ہے, صرف نرمی, پیار سے نرمی سے اس پر آپ انفرادی کوشش کریں کہ اپنا طے ہوا تھا کہ اب مدنی مذاکرہ تراوی کے بعد ہوگا اور انشاءاللہ دن کو فجر کے بعد اشراق چاشت وغیرہ کی جو اپنی ترکیب ہوتی ہے مدنی حلقے, اس کے بعد بہت سونے کا وقت ملتا ہے. 3:30 بجے زور جو رکھی ہے تو یہ اپنی سہولتوں کے لیے نا, تو انشاءاللہ تراوی کے بعد یہ سارے شرکت کریں گے. اب جو کل محروم رہ گئے ان کی محرومی تو ہم واپس نہیں کر سکتے, وہ تو بیچارے رہ گئے, کل جو ہونا تھا ہو گیا ماشاءاللہ, کتنی مدنی پھول ہمیں ملے, اب وہ بیچارے رہ گئے, ان کا افسوس ان کو ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ بہتر جانے, مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ بیچارے رہ گئے, اللہ اگر ان کو بھی افسوس ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 1432 سن ہجری کے رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے, الحمدللہ سچ مچ ہم نے رمضان کو پا لیا اللہ کی رحمت سے, اس کے کرم سے, اس کے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج پہلا ہی دن ہے, اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کے قدر دان بنے, کوئی لمحہ ہمارا اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے, زہ نصیب غفلت سے بھی ہم بچے رہیں. اور سونے کو غفلت سے بچانے کی صورت یہ ہے کہ جب بھی سوئیں تو یہ نیت کریں کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سو رہا ہوں, تو یہ سونا بھی ہمارا پھر غفلت شمار نہیں ہوگا, یہ سونا ہمارا عبادت شمار ہوگا کہ عبادت پر قوت حاصل کرتا ہوں. تو آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رضا الہی کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے, ادھر ادھر دیکھنے, دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے آنکھیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. اگر دو زانوں نہیں بیٹھے تو بیٹھ جائیے. نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جب بیٹھتے نا, ٹانگیں موڑ کے گھٹنے آگے کر کے تو اس طرح بیٹھنے کی کیفیت کو دو زانو بیٹھنا بولتے. جب تھک جائیں تو ٹھیک ہے چوکڑی مار لیں جس طرح مناسب سمجھے, مہذب طریقے پر بیٹھیے, پھر تھکن دور ہو جائے یاد آئے تو دو زانو ہو جائے. صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا, ضرورت سمٹ کر سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا, حق پر ہونے کے باوجود نہیں لڑوں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا, اس کو چیک بھی نہیں کروں گا, نہ ایس ایم ایس کروں گا نہ پڑھوں گا, کو آف رکھوں گا. انفرادی کوشش کرتا رہوں گا, خصوصاً مدنی مذاکرے کے بعد مسکرا مسکرا کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں گا, کچھ اپنے لیے بھی نیتیں بڑھائی لیتا ہوں. کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً اصالہ کر دوں گا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ میں دیے ہوئے حکم قرآنی احکام کی پیروی کروں گا. بلغوا عنی ولو آیۃ اس حدیث پاک میں دیے ہوئے حکم کو بجا لاؤں گا. ادعو کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنے علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان جواب وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا, اور دوران گفتگو بھی نگاہیں نیچی رکھوں گا انشاءاللہ. اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں بشمول آج کے مدنی مذاکرے پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین سبھی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین ائمہ سلاسل اربعہ اور ان کے مریدین خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے جملہ مشائخین, مدنی قافلوں کے تمام مسافرین مدنی انعامات کے عاملین تمام مؤمنات و مؤمنین اور مسلمات و مسلمین خصوصاً شہیدان کربلا اسیران کربلا، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی آدمی میں کوئی برائی ایسی پائی جائے کہ وہ برائی بری ہو، تو وہ ایسا کام کرتا ہوں لیکن اس کی غیر موجودگی میں دو انسان یہ باتیں کریں کہ وہ واقعی فلاں آدمی برائی والا کام کرتا ہے وہ برا ہے، تو کیا بابا جانی وہ جو بات کرتا ہے وہ قیمت کیا لائے گی؟ السلام علیکم. سمجھ نہیں آئی برابر ذرا، جو بھی سوال کرے نا ناظرین ہمارے سن رہے ہو تو سلام کر کے تھوڑا وقفہ جواب کا دیں، اور آہستہ آہستہ صاف الفاظ میں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے لکھ لیں، اپنا جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ لکھ لیں، اور اس کو لکھے ہوئے کو پڑھیں گے نا تو الفاظ بھی قدرے نپیتلے رہیں گے اور غلطیاں کم ہوں گی اور وہ مختصر بھی ہو جائے گا، ورنہ اتنی چکنی کرتے ہیں بات سائل کہ ان کو بیچاروں کو ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہوگی مدنی عملے کو ہمارے. تو لکھ کر اب سوال ناظرین یہ ذہن بنا لے کہ لکھ کر کرنا ہے، پڑھ بے شک پڑھیں گے آپ ٹیلی فون پر لکھ کر، اور ٹھیر ٹھیر کر جس طرح میں ابھی ٹھیر ٹھیر کر بول رہا ہوں، اسپیڈ سے بولیں گے نا جیسے بعض مقرر ہوتے ہیں اسپیڈ سے بولتے چلے جاتے ہیں، سر سے گزرتی چلی جاتی ہے، اتنا سمجھ نہیں آتی. تو آہستہ آہستہ جب سمجھانا مقصود ہو نا تو رک رک کر بولنا چاہیے. دوبارہ سنا دیجیے. یہ ریکارڈنگ اتنی زیادہ کلیئر نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ دو افراد آپس میں کسی تیسری کے بارے میں بات کریں اور وہ بات اس کی برائی سے متعلق ہو تو کیا ایسی بات کرنے کی کیا صورت ہے؟ آپ ایک دوسرے کی برائی پر منحصر ہو، یہ دونوں مل کے کسی تیسرے کی برائی پر بات کر رہے ہیں، تیسرے کی برائی پر. اچھا اس میں برائی ہمارے یہ کہہ رہے کیا یہ قیمت ہے؟ اچھا ظاہر ہے وہ غیبت کی تعریف یہی ہے کہ جب کسی میں برائی موجود ہو اس برائی کو اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ کے پیچھے یا وہ نہ سنے اس طرح بیان کرنا، برائی بیان کرنے کے طور پر، تو یہ ہے غیبت. یعنی کسی مسلمان میں موجود خامی کو، عیب کو، برائی کو بطور برائی پیچھے سے بیان کرنا، یہ ہے غیبت. تو جو سوال کیا نا اس میں تو غیبت کی تعریف پر وہ سوال صادق آ رہا ہے کہ وہ غیبت ہے. اگر وہ برائی نہ ہوتی اس کے باوجود یہ بیان کرتے تو یہ تہمت ہوتی، اور تہمت بھی بہت بڑا گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Question was asked that if two people are talking about someone and they're discussing a particular fault about that person and that fault is there in that person, it's not a lie or it's not a false accusation, would this be regarded as ghibat or backbiting? Bapa Jan has replied that indeed this is the definition of ghibat, that when you criticize someone, when you criticize a Muslim or talk bad about him regarding a particular habit or regarding a particular thing which is in him and it is bad, and you talk behind his back, this is called ghibat and this is regarded as backbiting. And if that particular fault is not there in him, then this would be a false accusation, bohtan, which is more serious than this. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ منگل والے دن کپڑوں کی کڑھائی کرنا کیا منع ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کہنے کی بھی سب عادت ڈالیے تو دس نیکیاں مزید بڑھ جائیں گی. کپڑوں کی کڑھائی کے بارے میں تو نہیں پڑھا، البتہ کٹنگ جس کو بولتے ہیں، کپڑا قطع کرنا، کاٹنا، یہ تو اس کو منگل کے بارے میں ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے کہ منگل کو جو کپڑا قطع ہو وہ جل جائے گا، ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا، یہ اس کے لیے خطرہ ہے. کڑھائی میں اور قطع کرنے میں فرق ہے. تو قطع کرنے کو، قطع کرنے پر کڑھائی کرنے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. A question was asked that can we do the work of embroidery on clothes on Tuesday. The answer is that no way the work of embroidery has been mentioned or criticized, but to cut the cloth, it's mentioned in Malfuzati Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu that any cloth that is cut on Tuesday, it would be stolen or it would be drowned or it will be burnt. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہاں ایک مزاد کر دوں کہ منگل کو کپڑا کاٹنے سے جل جانے، ڈوب جانے یا چوری ہو جانے کا جو اندیشہ ہے تو اس عبارت سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ منگل کو جو کپڑا کاٹے گا گناہگار ہو جائے گا یا منگل کو کپڑا کاٹنا ناجائز ہے، یہ مراد نہیں ہے. بس یہ کہ منگل کو کپڑا کاٹنا مناسب نہیں ہے، نہ کاٹا جائے، یعنی کہ فقہی مسئلہ اس طرح بنے گا، حرام ناجائز وغیرہ کہیں گے مبلغ بولنا شروع نہ کر دیں. ناجائز نہیں، جائز ہے کاٹنا، وہ نقصان ہے، بہتر یہ کہ منگل کو نہ کاٹے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. A further explanation was given by Amir Ahl Sunnah that what is said here about the cloth which is cut on Tuesday, it would be drowned or it would be stolen or it would be burnt. This does not mean at all that cutting cloth on Tuesday is not permissible or it is not jais. That's not what is meant. So please keep that in mind. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ پیشاب کرنا اور نہانے والی جگہ ایک ساتھ ہو تو اس میں غسل ہو سکتا ہے؟ کہ غسل خانہ اور جو آج کل اٹیج بات ہوتے ہیں شاید اس کے بارے میں یہ سوال کیا ہے. اگر غسل تو وہاں ہو جائے گا لیکن آج کل اب یہ رواج ہے، اب اس کا کوئی حل کیا کریں. وہاں نقصان جو ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ بھلے وہ اٹے کے بعد ساتھ ہے اور وہ جان آ رہا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے جگہ، پھر بھی وہاں بسم اللہ ہی پڑھ سکتے ہیں اور وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. تو یہ کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو جن اعضاء پر پانی بہے گا وہ پاک ہوں گے گناہوں سے، اور اگر بسم اللہ پڑھ لیں گے تو سارا بدن جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوگا. ایک تو یہ فضیلت سے محروم ہی ہوگی، دوسرا یہ کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ اگر پڑھیں گے تو جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اس فضیلت سے محروم ہی رہے گی. اور بسم اللہ پڑھنا حنفیوں کے نزدیک سنت ہے اور شافعیوں کے نزدیک تو غالباً ضروری ہے، اشد ضروری ہے، شرط ہے. ہم وضو کے لیے نہیں، نیت شرط ہے یا نیت شرط ہے احناف کے نزدیک نیت ہم حنفیوں کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے, شافعیوں کے نزدیک نیت شرط ہے. بسم اللہ کا یاد نہیں آ رہا, ہمارے نزدیک بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. ہاں کوئی کتابت کی شاید غلطی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ حمام میں نہ بسم اللہ پڑھ سکیں گے. اچھا پھر وضو میں ہر عضو دھوتے وقت دعائیں ہیں, دعائیں نہیں آ تو درود شریف پڑھے, درود شریف پڑھنا افضل ہے دعا کی جگہ, تو اب وہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ وہ ساتھ میں لیٹرین ہے, موضع نجاست بولتے تو نجاست ڈالنے کی جگہ ہے وہ, تو وہاں یہ سب محرومیاں رہیں گی. استنجا خانے سے باہر نکلے تو اندر ہی اندر رہے تو استنجا خانے سے باہر نکلنے کی دعا بھی نہیں پڑھ سکیں گے, تو اس لیے یہ الگ ہونا چاہیے. اب اس کا میں نے سسٹم یہ کیا ہے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے کہ اٹیچ بات تو ہوتے ہیں تو ساتھ میں ایک دروازہ لگا لیا ہے سلائڈ کا دروازہ, تاکہ وہ بسم اللہ ذکر و اذکار آدمی وضو کے پڑھ تو سکے. یہاں بھی یہی کیا ہے میں نے, اپنے گھر میں بھی یہی کیا. تو اگر امام میں آپ کے گنجائش ہو نا تھوڑا خرچہ کریں تو 500,000 روپے خرچہ ہوگا, اور کوئی ہلکا پھلکا دروازہ, کپڑے کا پردہ یا پلاسٹک کا پردہ نہیں چلے گا, یہ باقاعدہ اس کو الگ نہیں کرے گا. دروازہ جب لگ جائے گا نا تو یہ گویا الگ حصہ ہو جائے گا اس کا, یہ استنجا خانہ کہ امام کا حصہ الگ ہو جائے گا, یہ آٹومیٹک ہے نا, مضبوط پارٹیشن ہو جائے گا. پردے پلاسٹک کے آتے ہیں اور یہ اس سے پارٹیشن مضبوط نہیں ہوتا, دروازہ ہونا چاہیے. تو یہ لگوا لیں اگر آپ انہیں کہ یہ اتنا بڑا خرچہ نہیں, عام آدمی متوسط آدمی بھی کر سکتا, اس کے لیے کوئی مالدار ہو تو ہی کر سکتا, جذبہ ہو تو غریب آدمی بھی کر سکتا ہے. بات جذبے کی ہے. ایک درود شریف جو ہے نا, ایک درود شریف پڑھنے سے محرومی جو ہے نا, یہ ایک طرف ہے ساری دنیا کا خزانہ, ایک طرف ساری دنیا کے خزانے سے محرومی, یہ کوئی محرومی نہیں ہے. ایک درود پاک پڑھنے سے محرومی جو نا, یہ بہت بڑی محرومی ہے. ابھی بہت حیرت ہو رہی ہے لیکن یہ مرنے کے بعد میری یہ بات سمجھ میں آ جائے گی سب کی, کہ بندہ مطلب ہے نا کہ اس وقت کو یاد کرے گا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا, اور اس پر افسوس کرے گا. میں نے اتنا کیوں نہیں کمایا اس پر کوئی افسوس نہیں کرے گا. فلا فلا وقت میں نے اللہ کی یاد کیوں نہیں کی, درود شریف کیوں نہیں پڑھا, ذکر اللہ کیوں نہیں کیا, اس پر پچھتائے گا. مجھے اتنا بڑا چانس ملا تھا, اتنی بڑی لاٹ مل رہی تھی, میں نے وہ کیوں نہیں خریدی, اس پر نہیں پچھتائے گا وہ. کہ دولت کا مرنے کے بعد کیا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام. احمد آباد سے عمران اختاری. باپا جی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل جیسے عید کی نماز وغیرہ ہوتی تو امام صاحب نیت بتاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو امام کی نیت وہی مقتدی کی نیت اس طرح بھی نیت کر لے, تو اس طرح نیت کرنا کیسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وہ کر سکتے ہیں کہ جو امام کی نیت ہے یا امام کی جو نماز ہے وہی میری نماز ہے, اس نیت سے بھی اگر نماز میں شامل ہو گیا تو یہ نیت بھی درست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے ارباز, میں پیر گالوں کی طرف سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مور کے پنکھ کو قرآن شریف میں رکھنا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ بابا جان السلام علیکم. مور کے پر کو قرآن پاک میں رکھنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ سبحان اللہ. آئیے, ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ مور کا پر قرآن پاک میں رکھتے ہیں, اب یہ کیوں رکھتے ہیں یہ نہیں پتا, شاید اسے خوبصورت بولتے ہیں. ہاں وہ خوبصورتی کی وجہ سے مور کے پر کو یہ سعادت ملی ہے کہ یہ قرآن پاک کی زینت بنتا ہے. اب یہ اس کو مباح کہیں گے اور کیا, اس کو بے ادبی بھی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تو عرف ہے اس پر, اور اس کو بے ادبی کوئی بھی نہیں کہتا. تو وہ جتنے صفحے پڑھے تو اس کی نشانی کے لیے اس کو رکھتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی اچھی نیت کی ترکیب ہو جائے تو ثواب مل جائے گا, ورنہ یہ مباح ہے. اچھی نیت نکالو گے ثواب بن جائے گا. یہ نہیں, یہ رکھتے ہیں یاد کے لیے. اب مور کے پیچھے کی اس میں کیا تخصیص, کوئی چیز بھی رکھ سکتا ہے, زینت بھی نہیں آتی, وہ اندر چھپ جاتا ہے. یہ بھی نہیں پتا ہوتا, ہم نے تو بچپن سے دیکھا ہے تو بیڑ چال بس. نیت وہ نا جو نیت بن پائے اور جمے. بات وہ آپ والی سمجھ میں آتی ہے, خوبصورتی خوبصورت ہوتا ہے اور اس لیے شاید رکھتے ہوں. اس لیے کسی نے ایجاد کیا ہوگا, کیونکہ ہم بھی بچپن میں رکھتے تھے, ہم کو پتا ہے نا, تو ہم کو تھوڑی پتا ہوتا تھا کیوں رکھتے ہیں. آپ بھی رکھتے ہوں گے تو کوئی نیت یا کیا کیوں رکھتے ہیں یا اس کو کیوں ایسی سعادت حاصل ہے مور کو, یہ اللہ بہتر جانے. مور ایک بہت خوبصورت پرندہ ہے, اس کو حلال پرندہ ہے, کھا سکتے ہیں اس کا گوشت. دیکھیں تو کون, میں نے تو کھایا ایک بار, انڈیا میں کھلایا تھا کسی نے, ہند کے دورے پر جب تھے نا, پہلے اس نے مسالہ پوچھا تو میں نے کہا ہے تو حلال ہی ہے, پہلے کھاؤ گے, میں نے کیوں نہیں, الحمدللہ ہم نے کھایا تھا. کیونکہ وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اختر اتاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں اور میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بہت سے خصوصاً نوجوان ایسے ہیں کہ جو آج کل رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے اور کھلے عام کھاتے پیتے بھی ہیں, اور خصوصاً یونیورسٹیز کے ہاسٹل میں اس طرح کا بہت دیکھنے کو ملتا ہے. تو بابا جان سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ جان بوجھ کے نہ رکھے تو اس پہ اس کی کیا وعید ہے, اور کیا اس پہ کفارہ بھی ہوگا یا اس کو قضا کرنی ہوگی؟ اور بابا جان مفرد کے لیے دعا فرما دیجیے گا اور ہماری یونیورسٹی میں مدنی کاموں کے لیے بھی. اللہ اللہ, نوجوان بھی روزہ نہیں رکھتے بہت سارے, اور بعض گھروں میں تو ایسے ماحول ہیں کہ کوئی روزہ نہیں رکھتا. ایک اس ٹائم میرے پاس آتے تھے بےچارے, بہت دیوانے تھے, وہ بےچارے بتاتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا, اور اب مجھے اس کا ذہن بنا روزہ رکھنے کا, تو بہت تکلیف ہوتی ہے. خود اگر اٹھ گیا تو اٹھ گیا, اور اندھیرے میں ہی سحری کھانی ہے, بتی جلاتا ہوں, گھر والے پھڈا کرتے ہیں, بولتے ہیں ہماری نیند خراب کرتے ہیں. اچھا, یہ گھرانہ بھی میمنوں کا گھرانہ, میمن گھرانہ, اور اولڈ سٹی ایریا, نور مسجد میں جب میں امامت کرتا تھا وہاں میرا مقتدی تھا, وہ لڑکا وہیں قریب ان کا گھر تھا, میمن گھرانہ. یہ بھی نہیں کوئی ایڈوانٹیج کیا بولتے ہیں ایڈوانس گھرانہ ہو, کوئی اربوں خربوں پتی جو بعض ہوتے ہیں, یا ایسے بھی نہیں, سادہ لڑکا تھا. ہمارے گھر میں کوئی روزہ نہیں رکھتا, اور میں بھی اگر اٹھوں تو ہماری نیند خراب کرتا ہے دور, ایسے ہمارے گھر والے. تو اس طرح ہمارا لیے کہ کافی لوگ ایسے ہیں بےچارے جو روزہ نہیں رکھتے. البتہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت روزہ رکھتی ہے, مشاہدہ یہی ہے, میرا مشاہدہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ اکثریت روزہ رکھتی ہے. روزہ جب رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو ہمارے یہاں جیسے خود باب المدینہ میں سڑکوں پہ سناٹے ہو جاتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ, یعنی سب افطاریوں میں مصروف ہوتے ہیں, تو اس میں کئی ایسے بے روزہ بھی مروت میں چھپ جاتے ہوں گے. تو چونکہ اکثریت رکھتی ہے جبھی تو بے روزہ چھپ جاتے ہوں گے نا, اگر اکثریت نہ رکھتی ہوتی تو پھر یہ صورت نہ پیش آتی. تو میرا گمان ہے کہ اکثریت روزہ رکھتی ہوگی, ملا وغیرہ. تو جو نہیں رکھتے وہ سخت گناہگار ہیں. وعید میں روزہ نہ رکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہاں تک کہ ایک منظر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کے ٹخنوں کی رگوں سے ان کو لٹکایا ہوا تھا اور ان سے خون بہ رہا تھا. اس طرح کی ایک روایت ہے اس مضمون کی. تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے. تو جب وقت سے پہلے روزہ افطار کر لینا یہ اتنا برا ہے, ظاہر ہے کہ روزہ نہ رکھنا بھی تو برا ہے اور اس کا خدا جانے کیا عذاب ہوتا ہوگا. تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ رکھا کریں کہ یہ فرض ہے, اس کا ترک بلا اجازت شرعی حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب تک جتنے نہیں رکھے, جتنے روزے انہوں نے نہیں رکھے, یہ فرض ہے کہ ان کی گنتی کر کے اس کی قضا کریں. اور ایک میں حکایت آپ کو سناتا ہوں, اس سے عبرت حاصل کریں کہ روزے کا احترام کس قدر اہم ہے. چنانچہ بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہتا تھا. ایک مرتبہ رمضان المبارک میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا. اس کے بیٹے نے کوئی چیز علانیہ طور پر کھانی شروع کر دی مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور خوب ڈانٹ کر کہا, تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا, ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں. والد نے کہا, میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں, اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا. کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا, تو مجوسی تھا, جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا, واقعی میں مجوسی تھا, آتش پرست تھا, لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا. اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک کا احترام کرنے والا ایک غیر مسلم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا, اور جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ احترام کو پامال کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی ان کے محرومی کی بات ہے, وہ منحوس حرکت ہے. اول تو روزہ نہ رکھنا, یہی بہت بڑا جرم ہے. پھر مسلمانوں کے سامنے, روزہ داروں کے سامنے کھانا, یہ دوسرا جرم ہے. جی ہاں, جس کا روزہ ٹوٹ جائے نا, جس کا روزہ ٹوٹ جائے, مثال کے طور پر روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ اگر بھول کر پیٹ بھر کے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن روزہ یاد ہے اور وضو کر رہا ہے اور کلی کرتے کرتے, روزہ یاد ہے, کلی کرتے کرتے پانی ہلک سے نیچے اتر گیا اور روزہ بھی یاد ہے, تو یہ روزہ ٹوٹ گیا. اگر وہ دس دن کا جو سنت اعتکاف ہے آخری اشرے کا, اس اعتکاف میں اس طرح ہوا کہ کلی کرتے کرتے یاد ہونے کے باوجود پانی اتر گیا الگ سے نیچے, تو روزہ ٹوٹ گیا. تو جب روزہ ٹوٹا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا, اور اس کی اعتکاف کی بھی قضا ہوگی, روزے کی بھی قضا کرنی ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا, قضا کرنی ہوگی, کیونکہ جان بوجھ کر اس نے نہیں توڑا لیکن ٹوٹ گیا. یہاں تک کہ سویا ہوا تھا, مثال کے طور پر سین میں سو گیا اور بارش برسنے لگی اور بعد منہ کھلا کر کے سوتے ہیں تو منہ میں پانی اتر گیا ہلک سے نیچے, روزہ ٹوٹ جائے گا. نیند میں بھی پانی وہ پی لینے سے یا ہلک سے نیچے اتر جائے گا, روزہ ٹوٹے گا. تو اب روزہ ٹوٹ گیا کسی کا, پھر بھی اس پر واجب ہے رمضان کے روزے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ سارا دن یعنی غروب آفتاب تک کچھ بھی نہ کھائے پیے. یہ رمضان ہے کہ اب روزہ ٹوٹ گیا تو مزے سے آپ وہ سب کے سامنے کھاتے پیتے اور بلکہ اکیلے میں بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. نہیں, روزے کی طرح رہنا واجب ہے, اکیلے میں بھی کھائے گا تو گناہگار ہوگا. تو روزے کا احترام, رمضان کا احترام, تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. تو جو بے روزہ مجھے سن رہے ہوں, اللہ ان کو توفیق دے تو توبہ کی توبہ کر لیجئے. زندگی بہت مختصر ہے, ہو سکتا ہے آج ہی موت آ جائے اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے قبر میں آگ بھڑکا دی جائے, سانپ بچھو لپٹ جائے, کیا کرو گے, کوئی نہیں بچا پائے گا. توبہ کر لیجئے, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. توبہ کر لیجئے, جتنے روزے ترک کیے ان کا حساب بھی کر لیجئے اور ان کو قضا کر لیجئے. آپ کو ابھی یوں لگے گا یار اتنے سارے کیسے قضا کروں گا, آپ کو ہمت تو کیجئے. شروع میں کوئی کام دشوار ہوتا ہے, نفس و شیطان بھی آڑے آئیں گے, پھر عادی ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ, زیادہ مشکل نہیں ہے, آپ کر لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صاحب یہ ہماری انگلش کنٹریز جتنی ہیں اس میں بھی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ فرض روزے قصدن نہیں رکھتی. بہت زیادہ خیر نہیں کہوں گا لیکن ایک تعداد ہے جو یہ اس میں مطلب مبتلا ہے. اگر کچھ شارٹ بریف ہو جائے ان کے لیے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The few question and answers that took place here, inshallah I will mention them briefly. The question was asked that can we make ghusl at a place where toilet and bathroom are together. Amir Ahl Sunnat has replied that the ghusl would be done but one would be deprived from many blessings. For example, at such place you cannot read Bismillah or many other duas. Therefore, Amir Ahl Sunnat has given Madani Mashwara that separate the toilet from bathroom by putting a door. So in this way you can still read the duas. And a question was asked that at the time of Eid, Imam tells the niyat of Eid or sometime he says that you should say whatever Imam is making the niyat, I'm making the same niyat. The reply is that yes, that is also correct. Another question was asked that sometimes we keep a feeder of peacock in Quran Kareem, whether it has a sawab or sin. Amir Ahl Sunnat has replied that there is no sawab or sin in it. It is mubah, mean it is allowed. One can keep it. Another question was asked that especially youngsters, the youth in universities and in many other places, they do not fast in the month of Ramadan. What is the warning for them? The reply was given that it's very unfortunate, not just the youth but many households, even many elders do not fast. An incident was mentioned of a young man who reported to Amir Ahl Sunnat that his whole family does not fast, but the observation is that majority of the Muslims, they do fast in the month of Ramadan. Those who respect the month of Ramadan, they can get the benefit even if they are not Muslims. An incident is mentioned that in Bukhara there was a fire worshipper. He went into the marketplace of Muslims and he saw his son started eating during the day. He smacked him and he told him, you should be showing respect towards the Muslims because it is their month of fasting. The child said to the father that, oh dad, you also eat. He said, yes, I do eat, but I eat in the house I do not come out and eat in front of the Muslims. I show respect to their month of fasting. And when he died, somebody saw him that he was in the Jannat, and that person asked him, how come you got into Jannat? He said, because of showing respect to the month of Ramadan, at the time of death, Allah subhanahu wa ta'ala blessed me and I became Muslim, and on top of that, he granted me Jannatul Firdaus. So those who do not respect the month of Ramadan, those who do not fast while they do not have any shari excuse, there are many serious warnings for them in Ahadith Mubarakah. So they should repent, make tawbah, and all those fasts which they have missed out, they must recover them by keeping qaza of those fasts. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to follow the instructions of Allah Azza wa Jalla and His beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. عماد تاری آزاد کشمیر دن بھر پر نالا سے بات کر رہا. میرے اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ اگر ہم نفلی روزو کو رمضان کے علاوہ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ تم نے روزہ رکھا ہے تو ہم اسے کیا جواب دیں؟ ہاں کیا دیں, کیونکہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے, اور بعض اوقات ایسی ٹال مٹول کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, تو اس طرح کی باتیں نہ کی جائے کہ ظاہر ہو جائے کہ روزہ رکھا ہے اور بیچارہ چھپانا چاہتا ہے. یہ بھی ریاکاری ہے, بہر شریعت میں اس کی مثال دی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الستار اتاری مرکز لوریا مالکی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کے مدنی مذاکرے اور شہری اور افطار کے مناظر اور مناجات کے مناظر مدنی چینل پر دیکھ کر دل میں بڑی حسرت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ 30 دن کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی جائے. کیا تنظیمی ذمہ دار کو اپنے شہر چھوڑ کر آپ کے پاس آ کر اعتکاف کرنے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت نہیں تو پھر آپ کی رضا کس نے؟ اور رمضان المبارک کی اچھی اچھی نیتیں بھی اگر کروا دیں تو مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنظیم ذمہ دار جو ہیں, ظاہر کہ وہ تو ان کے تو مدنی کام کرنے کا سیزن ہے نا, جیسے کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کا سیزن آتا ہے, جیسے درزی ہیں تو درزیوں کا سیزن ہے, درزی اعتکاف نہیں کر سکتے, ان کے لیے بہت مشکل ہے کوئی اتنی بڑی قربانی دے اور درزی اعتکاف میں بیٹھا ہو. رما درزی ہیں, سابقہ درزی نہیں, ابھی یعنی کہ درزی کر کام تھا اور اب وہ اتنے چینج کر لیا, اب دوسرا کام کر رہا ہے اور اس میں اس کو ٹائم مل گیا, آ گیا تو آ گیا. جس کی ٹیلر ماسٹر ہو اور برابر اس کی دکان سجی ہوئی ہے اور گاہکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, بولے گا میں تو اعتکاف کرتا ہوں, کوئی نہیں کرے گا, بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ اس کا سیزن ہے. تو اسی طرح جو دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے, ہاں وہ غلط فہمی میں کسی کو دوسرے ذمہ دار نے بنا دیا ذمہ دار تو اس کو نہیں کہہ سکتے, اپنے وہ ہے ہی غیر ذمہ دار, دونوں غیر ذمہ دار ہیں. پھر تو جو ذمہ دار ہے وہ تو ہوتا مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بھی ان دنوں نہیں جاتے. 11 مہینے ٹھیک ہے مدینہ شریف کی حاضری دیں, رمضان مبارک میں چونکہ بے شمار بے نمازی مسجدوں میں آ جاتے ہیں, رمضان میں نماز پڑھتے ہیں اور دین کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, تو ان کو سارے سال کا نمازی بنانا ہوتا ہے, اور اعتکاف میں بھی نئے نئے بے شمار آتے ہیں, جو بے نمازی بھی ہوتے ہیں بےچارے اور بالکل جوش میں آ جاتے ہیں, تو ان پر بھی انفرادی کوشش کرنی ہوتی ہے اور مدنی حلقے سنبھالنے ہوتے ہیں, سب کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ بےچارے جو ہے نا, جو ذمہ داران جو واقعی ذمہ دار, واقعی تو بہت سارے ذمہ دار چلے جاتے ہیں جو خالی نعرہ لگاتے ہیں کہ فرمان پر جان بھی قربان ہے, باقی وہ ذرا بھی وہ نفس قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ چلے جاتے ہیں مدینہ شریف, حاضریاں دیتے. ثواب کا کام ہے, بہت بڑی سعادت ہے, کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لیکن میں بڑے ثواب کا کام بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان کو نمازی بنانا, مسجدوں میں لانا اور گناہوں کو برائیوں کو مٹانا, کہ اس ان دنوں میں آسان ہو جاتا ہے. اس لیے یہ افضل ترین کام ہے, بہت افضل کام ہے. میں خود بھی اگر مدینہ شریف چلا جاؤں, سارا رمضان وہاں گزاروں, تو میری خوش فہمی ہے کہ شاید اتنے اسلامی اعتکاب میں نہ بیٹھے, کم ہو جائے. تو اب میری اس کوشش کی وجہ سے اگر کچھ نمازی نکل آتے ہیں, کچھ گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں, کچھ علم دین وہ کچھ اس طرح بھائیوں کا حاصل ہو جاتا ہے, تو یہ میرے لیے بہت بڑا انشاءاللہ ذخیرہ ہوگا ثواب کا. اور میں عمرہ شریف کروں گا, مدینہ پاک کی حاضری دوں گا, یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. لیکن کیا وہ میری ذات کو اس سے فائدہ ہوگا؟ اور اپنی ذات کو جس سے فائدہ ہو نا, اس عمل سے افضل عمل وہ ہے کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. یہ اس کو ایک تو ہے تعدی, اور اصطلاح دو ہے نا, ایک تو متعدی, دوسروں کو فائدہ دینے والا. تو اصطلاح میرے ذہن سے نکل گئی ہے, مفتی احمد یار خان التزام کر کے تھا نہ میں نے لکھ رکھا ہے وہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, لازم اور متعدی. تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان, تفسیر نعیمی جلد 4 صفحہ 72 پر فرماتے ہیں, لازم سے متعدی افضل ہے. یعنی صرف اپنے آپ کو نفع پہنچانے والے کام سے وہ کام افضل ہے جس کا نفع دوسروں کو پہنچے. مثلا نیکی کی دعوت یا دینی تحریری کام ورد و وظائف سے افضل ہے کہ تبلیغ سے دوسروں کو نفع ہوتا ہے, جبکہ اوراد وغیرہ سے صرف اپنی ذات کو. اب میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں, آیت الکرسی بھی نہیں پڑھ پاتا, اور دعا ثانی کے لیے بھاگ کر آتا ہوں, اور اجازت امام صاحب سے طلب کی, اجازت یہ بیچارے دیتے نہیں ہیں, میں چپ ہو جاتے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ خاموشی نیم رضا, یہاں کل رضا بیچارے. تو میں کیونکہ اب اس میں مطلب دل جوئی کا ایک میں انداز رکھتا ہوں, اب ایک مؤذن ہے وہ اذان دیتا, اس کی ڈیوٹی ہے, اور آپ ٹھگ کر کے مائک پکڑ لو گے, آپ روبدار ہو. ارے میں تھوڑا بہت روبدار ہوں نا, کہ میں اگر مؤذن کو ہٹا کر میں مائک پکڑ لوں, یہ بیچارہ کیا بولے گا, وہ ڈرے گا کہ میری نوکری جائے گی. تو میرے کو اذان دینی ہے, تو میری کوشش ہوتی کہ میں اجازت دے لوں, کہ جب ایک کو مؤذن رکھا ہے اور میں لے لوں گا تو ناراض بھی نہیں ہو, کسی کو بولے گا, لیکن میں اس کو پوچھ لوں گا تو خوشی ہوتا. اب یہ کہ نماز پڑھاتا ہے, دعا ثانی اس کا اب یہ کہ وہ کیا کہ حق ہے یہ لفظ بولے کیا بولے, وہ دعا ثانی کراتا ہے, امام ہمارے یہاں عرف ہے. تو اب ایک دم میں مائک پکڑ کے دعا ثانی شروع ہو جاؤں گا, بولے گا نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ اس کو آئے. تو میں اس لیے اجازت لیتا ہوں, میری عادت ہے یہ, میں بچوں سے بھی اجازتیں لیتا رہتا ہوں بعض معاملات میں, اور یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ بھی یہ کیا کریں, دل جوئی کا ثواب بہت زیادہ ہے. مسلمان کی دل جوئی ہوتی ہے, دل خوش ہوتا ہے اس سے. اور بعض اوقات ہمارے بے غیر اجازت کے کام ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس سے آدمی کو ایزا پہنچ جاتی ہے, بولتا نہیں ہو, ہنستا رہتا ہے, لیکن اس کو ایزا پہنچی ہوتی ہے. ایزا کسی مسلمان کو پہنچنا یہ ہے بہت بڑا خطرہ. اگر حق تلفی کی ہے پھر تو وہ حرام ہے, مسلمان کی حق تلفی. مگر میں یہ نہیں کہتا کہ میں اگر فاتحہ ثانی پڑھ دوں تو ان کی حق تلفی ہو جائے گی, ناراض تو کیا ہوں گے بےچارے, محبت کرتے, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اجازت, بےچارے کیسے بولیں گے آپ کو اجازت ہے, یہ میں بھی سمجھتا ہوں. پھر میں لکھ کر اپنے دل کو منا لیتا ہوں, تو میں بھاگ بھاگ کراتا ہوں, اس سے مطلب نہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک لگام بھی پڑی رہتی ہے کہ مجھے جلدی جانا ہے, ٹائم ٹو ٹائم پہنچنا ہے, فاتحہ ثانی میرے کو پڑھنا ہے. اور اس طرح یہ کہ ثواب بھی جلدی اجازت شروع ہوگا, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو میں یہ آیت الکرسی اور دیگر اوراد میرے اس میں سب چھوٹ جاتے ہیں. اگرچہ ان کی فضیلت بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن وہ کم لازم ہے, یعنی اپنی ذات کو اس کا فائدہ ہے, اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ متعدی ہے, اس کام سے میری ذات کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے, ضمناً ہزاروں لاکھوں کو میں سمجھتا ہوں فائدہ ہو رہا ہے. دنیا میں کہاں کہاں اس کو مسلمان سن رہے ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مدنی مذاکروں کے ذریعے الحمدللہ آئے دن غیر مسلم بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ اس رمضان میں بھی ہم ایسی خوشخبریاں سنیں گے, اللہ کی رحمت ہو گئی اور کوئی ایسا ہو گیا, ورنہ مدنی مذاکروں میں کبھی کبھی ایسی خوشخبریاں آتی ہیں جو اس کے مدنی مذاکروں کے جو ہمارے پابند ہیں ان کو یہ واقعہ پتا ہوں گے کہ ایسا ہوا ہے الحمدللہ. تمہارا لیے کہ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جو تنظیمی ذمہ داران ہیں اگر یہاں اگر احتکاب میں بیٹھ گئے کہ حلقہ آپ کے پاس ہے, علاقہ آپ کے پاس ہے, بڑی سطح کے ذمہ دار تو یہاں نہیں ہوں گے میرا گمان ہے, تو کہہ بھی نہیں سکتے کسی نے ان کو ذمہ دار بنا ڈالا ہو, ہو غیر ذمہ دار آگے بیٹھ گئے ہو یا دیوانگی میں, تو یہاں آ کر آپ کی ذات کا فائدہ ہے نا زیادہ تر, کہ آپ کو مزہ آتا ہے. یہاں کیوں آتے ہیں؟ مزہ آتا ہے, اور دوسرے شہر چھوڑ کر آ جاتے ہیں, مزہ آتا ہے, اور اپنے شہر میں وہ رونق نہیں ہوتی ان کے نزدیک, اس میں مزہ نہیں آتا. اس لیے مہربانی کر کے اگر تنظیمی ذمہ دار آئے ہیں تو اپنے شہروں میں مدنی کام پر توجہ فرمائیں, اور آئندہ بھی خیال رکھیں کہ اپنے اپنے شہروں میں اعتکاف کریں, کہ جہاں آپ کے یہاں جو اعتکاف ہوتا ہے یہ تربیتی اعتکاف 30 دن کا, آپ اس میں شریک ہوا کریں, اس کی رونق میں اضافہ کریں اور وہاں مدنی کام کریں. یہاں ماشاءاللہ بہت مدنی کام کرنے والے مل ہی جاتے ہیں, بلکہ جو ذمہ دار نہیں ہیں بعض غیر ذمہ دار, یعنی انوان ہو کر کے ان کا منصب ان کے پاس نہیں ہوتا ذمہ داری کا, مگر وہ ذمہ دار سے بھی بڑھ کر ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ تو دیکھے بھالے ہیں میرے, یہ بھی دیکھیں کہ ذمہ دار کو چلا ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ آگے ذمہ دار کا لیبل ہوتا ہے اور پیچھے اس کے مطلب وہ ہوتا ہے اور اس کو مطلب چلا رہا ہوتا ہے, خود سامنے نہیں آنا چاہتا, ایسے ہوتے ہیں بعض ماشاءاللہ جذبے والے. تو اس طرح کے سہ بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وہاں اعتکاف کریں اپنے شہر میں, یہاں نہ آیا کریں, تاکہ آپ دعوت اسلامی کا بہتر سے بہتر کام کر سکیں. یہاں الحمدللہ آپ کے سامنے رونق ہی رونق لگی ہوئی ہے, تو یہاں اگر 150 کم بھی ہو گئے تو خاص فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا. آپ اپنے شہروں میں یہ نیت کر لیں اور جلدی جلدی سیٹ بک کروائیں, اور اپنے یہاں جو 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے وہاں چلے جائیں. 10 دن کے اعتکاف کی نیت کے بعد تو اب نہیں جا سکیں گے, اب بھی جا سکتے ہیں نفلی اعتکاف, ہمت کریں انشاءاللہ. اس سے مجھے مطلب یعنی کہ زیادہ پتا چلے گا کہ بھائی فلاں چلا گیا اس طرح اپنے شہر میں مدنی کام کے حوالے سے, تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ. رمضان مبارک کی نیتیں پوچھی ہیں, یہ بھی اچھا سوال ہے سر. رمضان مبارک کا احترام کروں گا جیسا کہ مجھے حکم ہے کہ اس کا احترام کرنا ہی ہے, رمضان مبارک کا احترام کروں گا اور اس کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دوں گا. ویسے صحیح بات ہے کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے دیا جائے, اور آدمی کوشش کرے تو یہ ہو سکتا. آپ بولے استنجا خانے میں کیا ہوگا, کوئی استنجا خانے میں کیا ہوگا, وہ بھی ضائع نہیں ہوگا. آپ استنجا خانے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیں, مثلا نماز کے لیے پیشاب کرنے جائیں گے تو آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ نماز پر مدد حاصل کر رہا ہوں, بالکل مدد حاصل ہوگی اس سے کہ پیشاب زور کا لگا ہوا ہو شدت کا, تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. سیدھے الٹے پاؤں سے داخل ہوں گا, سیدھے پاؤں سے نکلوں گا, دعائیں دونوں بار پڑھوں گا, جو کچھ خارج ہوگا اس کو دیکھوں گا نہیں, شرم سے نگاہیں نیچے رکھوں گا, سر جھکائے رکھوں گا, تو آنکھیں بند بھی کی جا سکتی تاکہ نظر نہ آئے جو نکل رہا ہو. پھر یہ کہ گندی جگہ جو ہیں اعضاء جو ہیں ان کو نہیں دیکھوں گا بلا ضرورت, سیدھا ہاتھ نہیں لگاؤں گا, چھینٹوں سے بچوں گا, استقبال و استدبار قبلہ سے بچوں گا, نہ قبلے کو نہ پیٹ کروں گا نہ منہ کروں گا جبکہ ستر کھلا ہوگا اس صورت میں. تو اس طرح کی کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں, جیسے کہ وہ آداب لکھے ہوئے وہ دیکھ کر ہم نیتیں کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا جو اب استنجا خانے کا وقت آپ کا یہ ضائع نہیں ہو رہا نا, اچھے جی نیتوں کے ساتھ آپ یہاں آئے, جلدی نکلوں گا یہ بھی نیت ہو, دیر لگانے سے تو بواسیر کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور دیر لگانا منع ہے, بلا ضرورت دیر نہ لگائے, اتنی بھی جلدی نہ مچائے کہ وہ ناپاک رہ جائے اور برابر طہارت بھی حاصل نہ کر پائے. کھانا یہ بھی مطلب یعنی کہ عبادت ہو جائے گا جبکہ نیت کرے کہ اس سے عبادت پر قوت حاصل کروں گا, ظاہر ہے کہ کھانے پر عبادت, کھانے سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے, ورنہ آپ ایک دو دن نہ کھائیں تو نمازیں پڑھ کے دکھائیں, پڑھیں گے بھی تو کس طرح آپ پڑھیں گے, آپ کو پتا ہے کیسی پریشانی ہوگی, دل نہیں لگے گا. یہاں تک کہ اگر کسی کو بھوک کی شدت ہے, بھوک کڑک کر بھوک لگی ہے اور کھانا حاضر ہے اور جماعت بھی تیار ہے, اب پہلے کھانا کھا لے, چاہے جماعت چلی جائے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھ, یہاں تک کی رخصت ہے. تو اب یہ کھانا کیوں کھا رہا ہے, یہ نیت ہو کہ میں نماز پر مدد حاصل کرنے کے لیے, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں, یہ کھانا اس کا عبادت ہو جائے گا. جب بھی کھانا کھائے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھائے, چائے پیے تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے, صرف آدمی فریش ہوتا تھوڑا ہمت آ جاتی ہے, پانی پیئے پانی بھی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پیئے, ابھی پانی نہیں پیا منہ سوکھ رہا ہے, کھانا نہیں کھایا بدن کمزور کمزوری محسوس کر رہا ہے, تو آواز بھی ایسی ذرا مزے کی نہیں نکل رہی, لیکن اس وقت جو ہم بھوکے ہیں یہ بھی ہمارا بھوکا رہنا عبادت ہے, ہم پر فرض ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہے. طرح وہ مغرب کے وقت جو ہم پانی پیئیں گے تو کیسے, پھر مغرب میں طرح عصر میں جو کمزوری ہوتی ہے اور مغرب میں کمزوری نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ پیٹرول چلا جاتا تو گاڑی ذرا وہ گیئر میں آ جاتی ہے, ترکیب بن جاتی. تو اس طرح یہ اچھی نیتوں کے ساتھ افطار کریں گے, اچھی نیتوں کے ساتھ تراویح پڑھیں گے, اچھی نیتوں کے ساتھ سوئیں گے, اچھی نیتوں کے ساتھ اٹھیں گے اور تو انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. جب بھی فارغ وقت ملے گا سبحان اللہ کہتا رہوں گا, یہ رمضان مبارک میں سبحان اللہ کہنے میں عام رمضانوں کے رمضان کے علاوہ کے مقابلے میں 1000, جیسے دوسرے دنوں میں 1000 بار سبحان اللہ کہا, رمضان میں اتنا ثواب ہے, فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے, نفل کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو رمضان میں احترام کروں گا, گناہوں سے بچوں گا, گناہوں سے تو ہمیشہ بچنا ہے, نیکیوں میں حرص پیدا کروں گا, بڑھا دوں گا, تلاوت کروں گا, مدنی مذاکرے اٹینڈ کروں گا, اگر یہاں نہیں ہے تو مدنی چینل پر سن سکتے ہیں, مدنی چینل پر مدنی مذاکرے سنوں گا, اور جو فجر میں مدنی حلقہ دکھایا جاتا ہے وہ دیکھوں گا سنوں گا, اس کے علاوہ دیگر جو جو مدنی چینل پر سلسلے ہیں وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھوں گا, کہ ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے نا ثواب رمضانوں میں. تو اس طرح اچھی اچھی نیتیں کریں, مسلمانوں کو افطار کرواؤں گا, افطار کروں گا, اب مسجدوں میں تھال لگائے جاتے ہیں افطار کے لیے, تو اچھی جو عمدہ چیزیں ہوتی وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنی طرف سرکا لوں, تو اس کو قصدن نہ اٹھائے اس لیے سے کہ میرا اور کوئی بھائی کھا لے گا, انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا, یا اس کو پیش کر دے مگر اصرار نہ کرے, کہ ہو سکتا ہے آپ جس کو پیش کر رہے ہیں وہ اس کو اس کے لیے طبعاً موافق نہ ہو, پرہیز ہو اس کی, تو اس کو یعنی پیش کریں کہ آپ قبول فرمائیں یہ کھا لیجیے, وہ نہیں کھاتا تو پھر اصرار نہ کریں اس کو, یا آپ ایسے روبدار ہیں کہ آپ بولیں گے تو بیچارے کو مر کھپ کے کھانا ہی پڑے گا مروت میں, تو پھر بولے ہی نہیں, اس کو صلاح ہی نہ کریں, اس کو چھوڑ دیں تو وہ کھائے تو ٹھیک ہے, آخر تک وہ نہیں کھاتا تو پھر ٹھیک ہے آپ چاہے تو کھا لیں. یہ مشورے ہیں میرے, کیونکہ وہ کھانے کے موقع پہ ہرس میں نے بہت بہت دیکھی ہے, یہ لاکھ میں بولتا رہوں نا, لیکن سب سے کامیاب ترین حلقہ جو ہے نا وہ کھانے کا, 112% کامیاب حلقہ. مدنی مذاکرے کے لیے آپ سے مشورہ کرنا پڑا کہ صبح کریں گے رات کو کریں, اتنے سو گئے تھے کہ ہے کوئی کھانے کے ٹائم بھی سو جائے مغرب کے بعد سو جائے, چیخ نکل جائے چیخ, نہیں نہیں ہم نہیں سوئیں گے, مدنی مذاکرے کے ٹائم سو جائیں گے تو سو ہی گئے سونے والے, اب بھی سوئے ہوئے مگر تعداد کم ہے, بےچارے نہیں برداشت ہوا ہوگا سو سو گئے. تو یہ ان پر اب آپ نے انفرادی کوشش کرنی ہے جو سو گئے کہ اپنے اعتکاف میں سونے کے لیے نہیں آئے, ہم نے دھرنا مارا. یہاں معتکف دھرنا مارتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو بخشوا کے جاؤں گا تجھ سے, تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, تیرا کرم بہت بڑا ہے, مجھے بس کرم کر دے, بخش دے, میری مغفرت کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ لوگ غیبت کے خلاف نعرے لگا دیں کہ اس کا بھی کوئی نیت بنے گی؟ آواز نہیں نکلتی آپ کی, نکالو آواز. جی بابا آواز نکالو. نہیں آپ کو بڑی زوردار آواز نکلتی ہے آپ کی. اب ابھی بھی آواز تو نکل رہی ہے الحمدللہ. ہاں تو ویسے تھوڑی نکل رہی ہے جیسے رات کو نکل. لگاؤ نارا, لگاؤ. تیاری ہے, جھنڈے سنبھال لو. غیبت کے خلاف جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبت ان شاء اللہ, کفل مدینہ ان شاء اللہ, کفل مدینہ ان شاء اللہ, سر پہ امام ان شاء اللہ, رخ پہ داری ان شاء اللہ, سر پر زلف ان شاء اللہ, اکثر نظریں جھکی رہیں گی نیچے دیکھ کر تو کہہ دیں, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, اکثر نظریں جھکی رہیں گی, ان شاء اللہ شیطان کے خلاف جان جا حبیب. گھر میں بھی نعرے لگائیں بابا, اکیلے اکیلے کیسے لگائیں گے؟ نہیں اکیلے کیسے لگائیں گے؟ گھر والے بولے کیا ہو گیا, آپ مت جا رہے ہیں اکیلے تھوڑی کو ہوتے, کچھ وہاں ہو گیا. جیسے کوئی بچہ ہے, باپ بچہ جیسے غیبت تو کرتا ہے جیسے اگرچہ مرفول قلم سے ہی, تو کیا اس کو سمجھانے کے لیے یا شکایتیں کرتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے نعرے یوں گھر میں ترکیب بنا ہوئے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شکایت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, یوں بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑے کر سکتے ہیں؟ یہ حرج کیا جبکہ وہ غیبت کے معنی سمجھتا, بےچارا معنی نہیں سمجھتا, اپنے بولتے غیبت کے خلاف پھیلانے جائیں گے تو بچے چپ ہو جاتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا چلتا ہوگا ہم چپ کیوں ہو گئے, اور روب میں آ کے چپ ہو جاتے ہوں گے. تو بچوں کو نعرے تو سکھانے چاہیے, کوئی دکھاؤ نا بچے کا نعرہ, یار تو ذرا تراوٹ آ جائے گی. اتنے اتنے بچے مدنی منع منیا نعرے لگاتے, تو آپ ان کو پریکٹیکل دکھا دیں کہ اپنے بچوں کو بھی نعرے سکھاؤ, تو کم از کم بڑوں کو سیکھنے کو ملے گا. نکلوائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ دکھائیں گے, یار آپ کو دکھاؤں گا. نہیں اب بھی تراوٹ کی تھوڑا ضرورت ہے, ابھی بےچارے ذرا مرجائے مرجائے سے. آپ نے بولا کہ نیچی نگاہیں کر لو, اب سب نہیں کر پائے بےچارے, ابھی ان کو سوچ کا بھی نہیں پڑتا ہوگا اتنا, کھا پی لے پھر نیچی نگاہیں کر رہا تو بولنے کی دیر ہے, نیچی نگاہیں کر لو, سر نیچے کر لو, اچھا لیٹ جاؤ, چلو یہ سب کم گئی ایجاد مل گئی ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ جو رات کا اور دن میں واقعی فرق ہے, فرق ابھی اتنی سمجھ بھی اتنی زیادہ نہیں آتی ہوگی, ابھی تھوڑا ہولے ہولے. سب بھی نعرہ سنا تو مدنی منی ہوگا منو ہوگا, نکلوا رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. تب تک آپ کو سوال سنا روز, یار یہ تھوڑا تھوڑا مدنی منیوں کے نعرے دکھاتے رہو, اس کو اپنے تحریک کو جاری رکھنا ہے ان شاء اللہ. غیبت کی تحریک وہ پہلے جو لاتے تھے پولیس والوں کے اور رینجرس والوں کے اور فوجیوں کے, سب کے نعرے دکھاؤ مدنی چینل پر, تاکہ اس وقت جو رمضان میں ناظرین جو ہے نا, یہ میرا حسن ظن ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ناظرین جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں ان کے ناظرین مدنی چینل کے سب سے زیادہ فرسٹ الحمدللہ. جس طرح وہ اہل حق کی سب سے بڑی تحریک دعوت اسلامی ہے دنیا میں, اسی طرح مدنی چینل یہ سب سے بڑا چینل ہے الحمدللہ, اسلامی چینل 100% اسلامی چینل, اور اس کے ناظرین کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں رمضان مبارک میں الحمدللہ الحمدللہ. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہم کو, اور ہماری تحریکیں جو ان کے اندر نس نس میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ ساری تحریکوں کا جو رخ ہے نا مدینے کی طرف ہے, اور انشاءاللہ وایا مدینہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بےچارے ان کے ہاتھ بھی برابر نہیں اٹھ پاتے یار, ایسا نہیں کر رہے. میں بھی تو آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوں, پہلا روزہ ہے بابا, پہلے بول بھی رہا ہوں میں, پہلا روزہ ہے بابا. تھوڑا ہمت ابھی انشاءاللہ عصر کی اذان ہونے والی ہے, اپنے یہاں 6 بجے جماعت ہے, برابر میں اذان ہوگی, مسجد میں جواب دینے کے لیے ہم چپ ہو جائیں گے, لیکن پھر مدنی مذاکرہ جاری رہے گا, اور آپ اس وقت اٹھیں گے جب یہاں کی اذان ہوگی فیضان مدینہ کی. روز کا معمول رکھیں. سوال سناتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر اقبال اتاری ہے. میرا بابا جی سے یہ سوال ہے کہ اگر روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کے بعد اس کو الٹی آ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی کے مختلف احکام ہیں روزے میں. اگر خود بخود الٹی آئی تو بھلے اتنی آئی اتنی آئی کہ بالٹی بھر جائے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ جو منہ بھر الٹی آتی ہے وہ ہوتی ناپاک, یہاں ناپاک پیشاب کی طرح ناپاک, بالکل نجاست غلیظہ, ایک قطرہ بھی اس کا آپ کے بدن پر یا کپڑے پر نہیں آنا چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض لوگ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں, الٹی کرتے پھر گلاس پکڑا اور اسی سے پانی چکلیاں کرنی شروع کر دی, اور گلاس کا کنڈا کر دیا, پانی کا کنڈا کر دیا, یہ الٹی سے آلود ہونٹ اس پہ چلے گئے تو پانی ناپاک کر دے گا. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر وہ پکے فرش پر بیٹھ کر الٹی کرتے ہیں تو سارے چھینکے جو ہیں یہ اپنے بدن پر آتے ہیں, تو جب الٹی آئے نا تو ڈبلیو سی مفید رہے گا. ڈبلیو سی میں پوزیشن سنبھال کے آپ بیٹھ جائیں کپڑوں کو سمیٹ کے, اور اس میں بھی اس احتیاط سے کہ ڈبلیو سی کی زمین بہت سخت ہوتی ہے, چھینکے اڑنے کا امکان ہے اگر ڈبلیو سی گہرا نہ ہو تو, زیادہ گہرا نہیں ہو تو چھینکے آئیں گے, اور الٹی اگر بہت وہ زوردار طریقے سے ہوئی تو. جس کو الٹی کا مرض ہو اس کو تو یہ مشورہ ہے کہ جیسے کوئی بالٹی ہو, بڑی سی بالٹی یا اسی طرح کا کوئی کنستر ہو, ٹین کا ڈبا ہو, اس کا پیندا نکال دے, پیندا نکال کر وہ ڈبلیو سی پر رکھ کر یا کسی بھی ایسی جگہ پر رکھ کر کہ وہ اسی میں الٹی کرے تاکہ اس کو چھینٹے نہ آئے. چھینٹوں تو بچنا ضروری ہے اس کا. تو بہرحال یہ کہ یہ ضمناً میں نے آپ کو احتیاط عرض کی. وہ الٹی اگر خود بخود آئی تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب اگر الٹی ارادتن کی, یعنی جی چاہتا ہے کہ مطلب وہ پیٹ میں سے مطلب وزن ہو گیا اور کچھ متلا رہا ہے جی, سکون نہیں مل رہا, تو انگلی ڈال کر منہ میں آ کر کے یا کسی طرح اپنے طور پہ یہ کوئی سی تدبیر کی جس سے الٹی نکل آئے, تو خود ہی اس طرح الٹی کرے گا تو اب اگر منہ بھر الٹی آئے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ بھر اس کو بولتے ہیں کہ جس سے فیضان سنت میں تفصیل آئیں گی الٹی فیضان رمضان. منہ بھر اس الٹی کو بولتے ہیں کہ جو بلا تکلف روکی نہ جائے, نہ ایک دم اچھو لگتا ہے, اچھو جس کو ہم لوگ اوپ کو بولتے ہیں میمنی میں, اوپ کو آبھی ہونے نکلی ہوئی, تو اچھو لگا اور وہ کر کے وہ نکل گئی تو روک نہیں سکتا, یہ منہ بھر ہونا کہلاتا ہے. اور اگر بعضوں کا تھوڑی سی آتی کر کے وہ منہ میں رہ جاتی ہے تو یہ مطلب منہ بھر نہیں کہلاتی. فیضان رمضان دعوت اسلامی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان رمضان جو کہ فیضان سنت جلد اول کا ایک باب بھی ہے, اس کے صفحہ نمبر 1048 اور اوپر سے 215. کرم یارب کے ساتھ حروف کی نسبت سے قے کے بارے میں سات پہرے. نمبر ایک, روزے میں خود بخود کتنی قے یعنی الٹی ہو جائے, خواہ بالٹی کیوں نہ بھر جائے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر دو, اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر روزہ یاد نہیں ہے اور آپ ڈال کر قے کی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, منہ بھر ہوئی تب بھی, ٹھیک ہے نا. تو اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر تین, قصدن یعنی منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. نمبر چار, اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر پانچ, قصدن قے کی مگر تھوڑی سی آئی, منہ بھر نہ آئی تو اب روزہ نہ ٹوٹا. نمبر چھ, منہ بھر سے کم قے یعنی وومٹنگ ہوئی منہ بھر سے کم اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی, ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر سات, منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا, البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة رفیعه وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته واجعلنا فی شفاعته یوم القیامة انك لا تخلف الميعاد. صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا رسول الله. مبرقه کے معنی یہ ہیں, اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے, نہ روکنے کو بھی یعنی یہ تکلف کہلاتا ہے, بلا تکلف نہ روکا جا سکے وہ مبرقه ہے. مدینہ کے پانچ حروف کی نسبت سے وضو میں قے کے پانچ احکام شرعی, یہ ضمناً وضو کے بھی عرض کیے کر دیے. نمبر ایک, وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قے کریں یا خود بخود ہو جائے, دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی اور اس میں کھانا پانی یا سفرا

یعنی کہ منہ میں لیا اور ڈال دیا، وہ نہیں، جو حلق سے نیچے اتر گیا، اب اس نے وہ دودھ کی قے کی تو وہ بھی ناپاک ہوتی ہے، وہی منہ بھرے تو وہ بھی ناپاک ہے. لیکن شاید عورتیں اس کو ناپاک نہیں سمجھتی ہیں، بلکہ جہالت اتنی، یعنی کہ کچھ عورتیں سب نہیں، جہالت اتنی ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب بھی پاک سمجھتے، بولتے ہیں یہ کھانا تھوڑی کھاتا، حالانکہ دودھ جو ہے وہ کھانا بھی اور پانی بھی ہے، دودھ ایسی غذا جامع غذا ہے، اس میں کھانا بھی ہے اور اس میں پانی بھی ہے دودھ کے اندر. کئی ایسے آپ کو ملیں گے جو صرف دودھ پی کر سحری کرتے ہیں، ان کی قوت رہتی صحیح. تو چاہے ایک دن کا بچہ ہو، بلکہ پیدا ہوتے ہی اگر پیشاب کر دے گا تب بھی وہ پیشاب اس کا ناپاک ہے، تو بڑے ہی کی طرح ناپاک ہے پیشاب بچے کا، یہ نہ سمجھے کہ یہ پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے.